Kapitola. Nejistota se táhla půl roku. Pak došlo hned ke dvěma překvapením za sebou. První se zrodilo na důstojné půdě britské dolní sněmovny. Někdejší ministr práce a člen kabinetu v Macmillanově vládě, lord strážce tajné pečeti Edward Heath, přetrumfl svým nečekaným prohlášením všechny lovce senzací na jih od Greenwiche. 1. července oznámil totiž úžaslým poslancům, že pohřešovaný britský zpravodaj listů Observer a Economist, který zmizel před půl rokem v Bejrutu, žije podle všeho na východě. Lze totiž považovat za prokázané, že tento bývalý britský diplomat Harold Adrian Russell Pilby, někdejší významný činitel jednoho oddělení Foreign Office, je sovětský agent. Podle výsledků vyšetřování britských bezpečnostních složek lze právem předpokládat, že sloužil sovětské rozvědce již před rokem 1946 a není vyloučeno, že dokonce ještě mnohem dříve. V letech 1947 až 1951 zastával funkci tajemníka britského velvyslanectví ve Spojených státech, ale měl ještě jiné významné poslání. Tomu dovolovalo seznámit se s mnoha důležitými, přísně tajnými informacemi týkajícími se politiky a strategie Velké Británie i Spojených států. Tím ještě mluvčí v dolní sněmovně neskončil. Měl připraveno další překvapení. Poslanci si dobře pamatovali případ, který vyvolal před 12 lety v politických kruzích Velké Británie paniku. Tehdy vyšlo najevo, že dva britští diplomaté, Guy Burgess a Donald Maclean, pracovali jako vyzvědači pro Sovětský svaz. Britská secret inteligence service je podezírala, po částech dávala proti nim dohromady důkazy, když pak konečně nahoře schválili rozkaz k jejich zatčení a vyzvědači měli být obviněni ze špionáže ve prospěch cizí mocnosti. Maclean a Burgess zmizeli, jako by se propadli. Později se objevili v Moskvě. Celé tehdejší vyšetřování vedli experti britské výzvědné služby diskrétně, striktně zachovávali všechna pravidla utajení a přece bylo nakonec všem jasné, že Burgess a Maclean museli dostat včas důvěrnou zprávu a pokyn k útěku. Kdo však mohl být tak přesně informován o průběhu vyšetřování, že jim mohl avizovat hrozící nebezpečí? Už tehdy padl s tím podezření na Kima Pilbyho. Ten měl možnost dozvědět se o průběhu vyšetřování. Pilby je mohl varovat. Obvinili ho, ale nic mu nedokázali. Museli ho rehabilitovat. A nyní, 1. července 1963, prohlásil Edward Heath v dolní sněmovně, že Kim Pilby je o ním třetím mužem v aféře Burgess Maclean. On je totiž skutečně varoval, byl vlastně manažérem jejich útěku za hranice. To bylo dvojnásob senzační odhalení. Novináři věděli, že oba někdejší diplomaté žijí v Moskvě, dali tedy tip svým kolegům akreditovaným v Sovětském svazu a ti se na ně slétli jako vosy na med. Nepochodili. Jeden i druhý svorně prohlásili, že nemají ponětí, kde by mohl být Kim Pilby. Guy Burgess dokonce pochyboval o serióznosti zprávy, podle níž by měl být Pilby v Sovětském svazu. Byli totiž tak dobrými přáteli, že by se u něho určitě ohlásil. Nelze jednoznačně tvrdit, že to, co řekl novinářům, byla celá pravda. Guy Burgess byl vážně nemocen. A právě v té době změnil znění své závěti. Třetinu svého jmění odkázal Kimu Pilbymu. Byla to snad odměna za to, že mu před léty zachránil život. Udělal to Burgess právě v těch dnech proto, že se přece jen sešel v Moskvě s Kimem Pilbym. Zatajil jeho přítomnost na půdě Sovětského svazu novinářům proto, že nebyl oprávněn publikovat to, co se mělo světové veřejnosti předložit oficiální cestou. Ale ještě než se tak stalo, podařilo se jednomu z Kimových přátel přece jen vyslídit stopu zmizelého. Novinář Godfrey Jensen napsal nazdař Bůh dopis, adresoval ho Kimu Pilbymu na ministerstvo zahraničních věcí do Moskvy. Za 2 týdny měl v ruce odpověď a tím také důkaz, že je Kim skutečně v Moskvě. Konečně, nemusel dlouho čekat a mohl se totéž dozvědět ze sovětského tisku. Deník Izvestia přinesl 1. července 1963, tedy měsíc po Heathově senzačním odhalení v britské dolní sněmovně, tuto nenápadnou zprávu: britský státní příslušník H. A. R. Hillby, který zastával v minulosti vedoucí postavení v britské výzvědné službě, obrátil se k sovětským úřadům se žádostí o poskytnutí politického azylu a o udělení sovětského státního občanství. Nejvyšší sovět SSSR žádosti H. A. R. Hillby ho vyhověl. Tato strohá slova úředního oznámení odstartovala závod publicistů, novinářů i kronikářů historie tajných služeb. Cíl. Dozvědět se pravdu o životě a činech vyzvědače 20. století Kima Hillbyho. Hned od počátku se totiž mezi zasvěcenými proslýchalo, že někdejší král vyzvědačů doktor Sorge, Rudolf Ivanovič Abel i další mistři tajné služby, Gordon Lonsdale i legendární švédský letecký ataše Stig Wennerström nedosáhli ve svém oboru tak brilantního mistrovství jako Kim Hillby, sovětský rozvědčík, který celá léta pracoval na vedoucím místě v britské výzvědné službě a byl jedním z možných uchazečů na místo šéfa této proslulé organizace. Alfou a omegou úspěchu agenta je od nepaměti spolehlivý, nenápadný a pravděpodobný převlek. Dnes už ne jako kdysi do žebráckých hadrů, ale někdy možná do protivníkovy uniformy. Každý z velkých mistrů tajné služby žil do posledního puntíku pravděpodobný, i když fingovaný život. Rudolf Ivanovič Abel měl jako malíř Goldfuss ateliér, kde opravdu maloval obrazy. Gordon Lonsdale přizpůsobil své mimikry londýnskému prostředí a změnil se ze studenta cizích jazyků v úspěšného podnikatele. Prodával a pronajímal hrací automaty. Fotografie tohoto známého obchodníka se objevily dokonce v denním tisku. Plukovník Wennerström měl ze všech nejdokonalejší převlek. Byl švédským leteckým přidělencem v Moskvě a ve Washingtonu. Nepotřeboval skrývat, že schání tajné zprávy, každý věděl, že je to jeho řemeslo. Ale nikdo netušil, že neslouží jen svému králi, ale také zpravodajské ústředně v Moskvě. Kim Hillby přetrumfl své kolegy. Měl nejdokonalejší masku, jakou si lze vymyslet. Byl vysokým a vlivným úředníkem britské Secret Intelligence Service, proti níž byl nasazen. Historie zná pouze příběhy prozrazených agentů. O úspěšných se mlčí. A u každého dalšího případu se publicisté pokoušejí o bilanci. Ani jediná z nich neodpovídá celé pravdě. Fakta, která se publikují při procesech s vyzvědači nebo po nich, i historky, které agenti vypravují se schovývavým úsměvem hrdinů na rtech, i to, co se zdá logické, ale zrovna tak to, co je na první pohled neuvěřitelné, může, ale nemusí být pravda. Jedna strana klame druhou. Vždy a za každých okolností. Používá k tomu všech prostředků. Soudní procesy, výpovědi před vyšetřujícími orgány, prohlášení v tisku, v televizi nebo vlastní memoáry, to jsou jen další rekvizity, které herci přibrali do velké hry. Začala v biblických dobách před hradbami Jericha a nebyla dosud dohrána. Je nepsanou povinností kronikáře výzvědné služby pustit se, přes všechny výhrady o možnostech zaznamenat jen prověřenou skutečnost, do bilancování činnosti agenta, jehož život se rozhodl rekonstruovat. Dejme se však do skládání mozaiky s vědomím, že mnohé může být jinak. Vydejme se po stopách na první pohled dobrodružného, v skutku však hrdinského života Kima Hillbyho s výhradou omylu. Už v době španělské války si Hillby získal plnou důvěru fašistických pohlavárů, výborně se u nich zapsal jako profrankistický komentátor válečných událostí na španělských frontách. Diktátor Francesco Franco mu udělil španělský vojenský řád za zásluhy prvního stupně. Kdo tedy měl tušit, že tento britský novinář je ve skutečnosti sovětským rozvědčíkem? Byl zadobře s nacistickým ministrem zahraničních věcí Joachimem von Ribbentropem, vystupoval jako příznivec nacismu, stal se členem britské společnosti pro spolupráci s Německem. Po celé 3 roky pracoval jako jeden z vedoucích britské kontrašpionáže, měl proto možnost seznámit se se všemi důležitými plány britského i spojeneckého špionážního aparátu namířenými proti Sovětskému svazu a socialistickému bloku za války i po ní. V roce 1947 až 1949 se stal šéfem oddělení britské výzvědné služby a dostal za úkol organizovat akce proti Sovětskému svazu. Jako styčný důstojník britské výzvědné služby u americké zpravodajské centrály měl koordinovat akce těchto špionážních organizací proti komunismu a zasedal s jinými význačnými vedoucími pracovníky na přísně tajných poradách, na nichž se plánovaly akce proti východu. Bylo by zbytečné zdůrazňovat, že měl z první ruky ty nejzávažnější informace. A v neposlední řadě včasným zásahem zachránil před zatčením Burgesse a Maclana. Pracoval spolehlivě a dobře. Za zásluhy v britské výzvědné službě ho král Jiří VI. Vyznamenal řádem britského impéria, sovětská vláda mu udělila řád rudého praporu. Publicisté na východě i na západě ho obdařili nejlichotivějšími i nejošklivějšími přívlastky. A do análů tajných služeb se zapsal jako vyzvědač 20. století, který dokázal pracovat současně pro obě strany, ve skutečnosti však jen pro Sovětský svaz. Takovou činnost mu umožnily jeho osobní kvality, jeho přesvědčení, že stojí na správné straně světa, ale také podmínky, které si kdysi vytvořila britská společnost a dodnes je považuje za záviděníhodnou vymoženost. Ve skutečnosti se ale už dávno staly balastem, který stáhl někdejší velmoc z vysoké příčky žebříčku mezinárodní prestiže. Akim Philby, typický syn ostrovní říše, poznal už za studentských dob, že v této rovnici společenských sil něco nesouhlasí. Stal se komunistou, ale dokázal svůj názor skrýt za masku vžité konvence. Systém i jeho zjevné chyby pro svůj cíl. Dařilo se mu to celých 30 let. A to je víc než dost. 3.